الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو دمخ کے نا دا مضمون شورو چه مختلف و اوقاتو کی دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طرفنا منگو تاسو دا پارس دعا آگانی مقرر دی پکار دادے چی ہر مسلمان دا حقی وقت او دا غزے او دا محل مطابق دعا یاد کی او اللہ نپاغی سوالو کی ذکر دا اللہ پہ عباداتو کی ذکر یو ڈیر لوی اہم عبادت تے ما چکم آیات مبارکستا سنوان دے ولستو رب العالمین فرمائی ما یاد کئی زبتا سو یاد کئی او دا مسله دا کم وخت کې چې بنده لګیاوي الله یادای او ذکر ګور تلاوت ته ذکر درس و تدریس ته ذکر سبحان الله والحمدلله دے ذکر درود شریف دے دا الله نه دعا غختل نام پازکارو کی راضی نو کم وقت چی او بندہ الله یادای رب العالمینم دغه بندہ یادای او دام قران شریف کی ویلی شوی دی او دغه آیات یو معنا دادا ول ذکر الله اکبر الله بنده ته وی تم ما یادے خدا ز چتا یادوم د الله یادول د بنده د بنده د یادول نلوی خبره زکه د بنده خوشان داد چې دی بد خپل مالک ذکر کوي داغنه بغواړي خو چې خالق او مالک د بنده ذکر کوي د لوی خبره نو دا د قران پاک او دا حدیث مفهوم نه چې او بنده کم وخت کې الله یادای نو الله دې یادې او الله وې زماده دې نعمتونو زماد انعامات و احسانات و شکر ادا کئی ناشکری مکوئی در رب العالمین بے انتہا نعمتون دی پا نعمتونو کی گور دانے متم دے چمونگا و تاسوی مسلمانان پیدا کری داوز کچتا العیاذ باللہ پیو بل بی دینا و غیر مسلم قوم کیوئے نزد دنیا دا فانی جوندن هر څنګه تیریږي د مرگ دراتلو سره اور او اور او جهنم او جهنم به بیا الله په امت جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم کی پیدا کو دا ظاهرا باطنا دا الله دور نعمتونه دي چې موږ او تاسو دا غیش میرم نشکوله بیا یو حدیث دا ابو داود شریف ماستا سروان دے تلاوت کو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی دا حدیث باز مرفوعن ذکر کرے باز موقوفن چه هر غ مسلمان چه روزانه وی کم وخت کی چه سبا کی او کم وخت کی چه ماخام کی وزلی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم سورہ توبہ چه کلا یولسم پارک کی ختمی گی نداد آغی اخیرن آیات وی کم مسلمان چی وزلی سارا و ما خام دا سووی نو کفاه اللہ ما اهمه کافی بشی اللہ غطا دا حغ سنا چی دے پا غم و فکر کیا چولے دے من امر الدنیا والآخرہ دا کارون دا دنیا و دا آخرتنا دا دنیا و دا آخرت کمو خبرو چی دا انسان فکر کیا چولے نو دے چی وزلی ساری دا کلمہ ووی وزلی ما خامی ووی اللہ بورت دا غین کافش او دے کدا اللہ وحدانیت پروت تے رنبی زل کی وی حسبی اللہ ما تا اللہ کافی دے زماد تمام فوائد رسول دا پارا دا تمام مشکلات نا دل رکول دا پارا ما تا اللہ کافی دے بس اللہ ما تا بس دے اللہ ما تا کافی دے او دا دیر اہم خبر وا چی پڑے رو سخت و سخت و امتحانات و او مشکلات و کی انبیاء علیہ السلام حسبی اللہ ویلی دے ابراہیم علیہ السلام بارک راغلی چی کل تمام دنیا و بادشاہ وقت داغم مقابلی تا ولاد و اور تے غرزولو نو د اور د غرزی دو په وخت کې ابراهیم علیه السلام سو دعا کولا حسبنا الله ونعم الوکیل بس ما ته الله کافی دی او ډیر خزموار سید الكائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او صحابہ کرامم دا کلمہ وی چکل غزوِ احد شو نو مشرکان ساندازی مکی مکرمی طرف تلاڑل نو بیا پا دی خپل راتلوخ پیمان شل وی مونگ دا مسلمانانو ننس مال راڑو العیاذ باللہ نمزان سرت زنان راوستی او دغشان رالو بے واپس کی دو اراده ولرلا او په دغه غزا کې د مسلمانانو سره د پاس او یا کسان شهیدان شیو او اکثر زخمیانو په خپل نبی علیہ الصلات والسلام په دغه جهاد کې داغوی بدن مبارک زخمی شو نبی علیہ السلام ته جبرئیل امین علیہ السلام راغی چې دشمن بیا واپس دراتلو اراده لري. نبی علیہ السلام اعلان وکړ مدینه منوره کې او منادی وګرځید چې موږ د دشمن پسې زو خو هر غسوک به موږ سره شاملېږي چې پرون د غزوه احد کې موږ سره شامل او څوک چې دیل موږ سره نه دی راغلی نه بنز نو پای کې داسې کسانم تیار شول چې داسې زخمونو پی چې یو پل په یو او بل طرف لپ بل باندې لا سنئ خو قران شریف هم داغه حال ذکر کړي الله او الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اسوابهم القرح الله او هغه کسان چې زما او زما د حبیب دعوت قبول کو پس د دین چي ته ډېر زخمونه رسیدلی دی ته وزا اجر عظیم ورکوم الله وي بیا دا کافران په واپس راتلوخ پیمانه شول او یو کافر لوي دور دور پیسې ومونږ درکو خو زمونږ نه مسلمانانو یا روا په جنگ کې افواګان ډېر کار کوي ناغه مسلمانانو ته وی چي پس غدور دور مددتم راضی او اغه واپس را روان دي نو ده تمام مسلمانانو پخلی دا کلمه جاری شو قالو حسبنا الله ونعم الوکیل تمام مومنانو مونږ ته الله کافی دی او الله ذمہ وار دی که کافر ډیر دی اور پسې مدد راغې اسباب ډیر دی نو مونږم بیا سری نیو زمونږ الله شتا الله مونږ د پاره کافی دی او الله مدد او نصرت رو دی ته وی کلمۃ المسلمین په مشکلاتو کې چې کوم مسلمان حسبن الله و نعم الوکیل ویلی نو الله دا غیری دا مشکلات او تکالیف لري کړی دي. نو دی کلمې په سر کې دي حسبی الله ما ته الله کافی دی لا اله الا هو نشته د بل د عبادت مستحق د بندګۍ حقدار الا هو مگر دغه یو الله تمام مشکلات د فقول والا تمام مصائب الرقول والا د طول خیرون رسول والا نه دی لا اله الا هو مگر یو الله عليه توکلت پدغ الله ما بروسا و اعتماد کړی دی زما اعتماد بروسا پدغ الله دا و هو رب العرش العظیم او دا الله رب او پالون کې د عرش عظیم الشان دی. و پیری چې کوم مسلمان سار او ماخام دا کلمه وای نو د دنیا او د آخرت کوم کارو چې دې په فکر کې چولې الله ورته دا غینه کافیش دا سوره اهمه خبره ده چې موږ تاسو دا یاد کو په دې عمل کو او د قران او سنت او د سید الکائنات د خبرو ریدون مقصد دې عمل کو. دارنگی حدیث پاک کی راغلی او دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے و نورو کتابونو کی مراغلے نبی علیہ السلام فرمائی لی وی سید الاستغفار ان یقول العبد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا لا عہدک ووعدک مستطوعتو اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي ف فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنه ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنه. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی دا کما کلمتا سواور دے چداغی ترجمہ کو بخاری شریف روایت تے وی کم مسلمان چی ساری ہوئی او پدی یقین دے او ددغی ساری نتر ماخام پوری مرگ راغے نو جنت تبی اللہ وردن نکی او چاچی ماخام ہوئی او پدی یقینو او پدغ اشپک مرشو نو اللہ بے جنت توردن نکی. دا سمر غٹ خبر دا دا سور محنتون مسلمانان کئی پا گرمی او سردی کی نو داغی مقصد دے چی دا مسلمانان منگو تاسو جنت توردن نشو. دیتوی سید الاستغفار یعنی دا تمام استغفارون سردار. دا یوز الساری یوز الماخام نبی علیہ السلام فرمائی کم بند چی سار او ماخام یوز الوی اللهم انت ربی اے اللہ تزما ربی تزما پالون کے تزما معبود لا الہ الا انت نشت دے بلد عبادت حقدار د بندگی مستحق مگر تی خلقتنی تاز پیدا کرے وانا عبدک اوزستا بندے وانا علی عہدک ووعدک مستطعتو او زستا پا عهد و وادی بانی و لادیم سمر چیز ما وسو طاقت تے اعوذ بکا من شر ما سنعتو زپناہی غوارم اللہ ستا پا ذات عالیا دا شر حاغن چیما کری اللہ ما دا سمر ناکارا عمال کری او استاد تابدارین میں بغاوت و سرکشی کری اللہ دا آغین پناہی غوارم ابو لکا بنعمتک علی اقرار کم تا تا پا نعمتون استا پا ما بانے اللہ از اقرار کم چستا بے انتہا و بے شمار نعمتون دی پا ما و ابو بذنبی او از اقرار کم دخپل جرمون و گناہونو اللہ از اقرار کم چیز شرمندیم اللہ از گناہگارم ماستا مخالفتون اکڑی فاغفر لی نمات بخنو کی انہو لا یغفر الذنوب الا انتا بے شک شان دادے بخنا د گناہونو نشی کولے مگر تی کولش. دا یوز المختصر کلمہ دا ساری ویل و ماخام ویل دا اللہ سبب بجوڑی د دخول الجنہ سبب بجوڑی د جنت دنکی دو دا پارا نو پکار دادے چھ منگو تا سدی دا پارا محنتو کو او دا سی کلمات دا سید الکائنات زدکو چپاغی بانی منگو تاسولات دا دنیا و دا آخرت خیر ملاوی گی. او دیتا خسید الاستغفار وی دا خو هر نارینا زنانا مسلمان تزدکل پکار دی. حدیث پاک دا ابو داود شریف کی راغلی و دا حدیث ابن ماجام ذکر کرے رحمهم اللہ. نبی علیہ السلام فرمائی من قال حین یصبح عشر مرات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر. چاچی ساری ہوئے او دارنگ ماخامی ہوئے لس پیری لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر نو ایدل بلس نیکیو لکلیشی و لس گناہونا با اللہ ددن ماف کی. وکانت کا عدل عشر رقاب دمر ثواب بیوشی لکا سڑے لس غلامان ازاد کی. یو غلام ازادو لبانی سورلویلو اجر دے. او غٹ خبر گورا داد واجارہ اللہ یومہ من الشیطان الرجیم ساری دا لس پیری ہوئی نو تر ما خام بے اللہ د شیطان نہ په حفاظت کی ساتھی. و ادام سا او چکل ما خام شو دا سی ہوئی نو تر سبا پوری بدے د شیطان نہ په حفاظت کی وی لس نیکی بی اللہ پا عمل نامہ کیولی کی لس گناہونا بت معاف کی او دمر باجر بیوشی لکا لس غلامان سڑے ازاد کی حاس کرگر دا پیریانو شیاطین زنی وقت نارینو زنانو ماشومان لتکلیف رسائی سوک چی دا سبا موس پسی او دا ماخام موس پسی لس پیری دا وی او یا روایت کی دام راغلی وی دا مخ را گرزیدو نمخ کی مخ کی دا لس پیری وی ماخام او سبا موس پسی دا مخ را گرزولو نمخ کی دی لس پیری وی نو دے بدغ ورز دا ماخام پوری دا شیطان نا پیفازت کی دا غٹ خبر دا چی دا سار نراوالی تر ماخام پوری یو سڑے سوی د دې عرب یو لی عالم دی د جنات او عامل له ناوی پچامانی پیریان ناس تو ما ته دم ترال نو ما پیریان ته په ماول نه کینای نو وی تا لس پیری دا کلمه ویلی او مونږ وس نه لرو چې سوګ دا و یو غل ضرر رسو بعض روایتو کې دا راغلی سل پیری راغلی کسل پیری سو کوئی نو ډیر لوی اجر او ثواب دی حدیث د بخاری شریف کی راغلی او امام مسلم هم دا حدیث ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمای چاچ سبا کو او ما خام کو او سل ذلی و لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدير سل پیری دا کلمه وي نو دمر ثواب به وشي لک لس غلامان سړی ذات کی سل نے کئی بے عمل نامہ کیولی کلیشی سل گناہونا بتی معاف کریشی وکانت لہو حرزم من الشیطان یومہو ذالک دغ رز بٹول اور رز دے شیطان نا پہ حفاظت کی کما خامی ہوئے نو ما خام بدغ ٹول اور رز دے سوی دے بد شیطان نا پہ حفاظت کی دے باز خلق لدا پیریان تکلیف مکلیف رسائی نو بس دا کلیمہ ویل وګور دی کلمې په مقصد هم ځان پویل بکار دی کله لکه د توتیان او پشان مونږ یو کلمه وایو د دې معنا دا ده چې لا اله الا الله وحده نشته د بل د عبادت حقدار او مستحق مگر یو الله دی اکی آواز دی شریک او صداری نشته د دغه الله بادشاہی دا د دې الله د پاره صفاتونه دي او دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت لري سل پیری چې دې عقیده سره سره وي خدا نه چې دام وي او بیا د حاجتونو د پاره په درگاهونو او باباګانو او شهدا او ګرځي دام وي او بیا دې ګندو شیګانو یاد نه پوه تا ویزونه د لاسو کې جولي چای کی سلی کلی پاغه کې چاله لیکلی یا فرعون یا شداد چالے لیکلی یا جبریل یا میکائیل دا خو استمداد دے مدد غختل دی دا غیر اللہ نا او غیر اللہ را مدد کول خس دی آخو لوی شرک و کفر دے دا دین لوی گمراہی پا مخ دا زمک نشتا چی او انسان پا مسائب و تکالیفو کی پیریان اولیاء شہداء مڑو توئی رو رسیگی را مدد شی مدد و نصرت میں ہوگی دا خو لوی کفر دے دا خو لوی گمراہی دا نو سل پیری دی کلمی ویلو سرا دم رلوی اجر او ثواب ملاوی پکار دادے چی دا اللہ بندگان او امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فا آغا اعمال راشی کم اعمال چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت پریخی دی او اید دنیا نا رخصت شوی دی دا سگور دا ہر عمل پا وقتی چی منگو تاسو دا سنت طریقی خیالو ساتو دا در لمخ کی تیرو چې د جامو اچولو غو سنت موریدلی دا غي سره دا دعا هم پکار دا نبی علیہ السلام وای کله ک یو نوې کپڑا باچول ننوم به ورته واغستو کپټ کې به وی به دا امامه دا ک قمیص بو نو عربی کې قمیص وای صادر بو نغی تر دا بوای او بیا به وی اللهم لك الحمد انت کسوتنی یا الله دا د نوی جامع د نوی پیزار دا غی دعا دا یا الله تعالی رحمد ندی انت کسوتنی دا تا مال واچول زد دی مستحق او قابل نو اسالک خیره الله زدر ند دی نو جامو د دی خیر غواړم و خیر ما سن علیه او هغه خیر در نه غواړم چې د هغې د پاره دا جوړې شوي. واعوذ بک من شره، الله د دې جامو د شر نه پناهی غواړم. و شر ما صنع له، او د شر هغه نه چې د هغې د پاره دا جوړې شوي دي. او دا حدیث امام ترمذی، امام ابو داود او نور غنو کتابونو ذکر کړی دی چې دا د نو جامو د نوی پیزار په وخت کې د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دعا و. او یو روایت کې دام راغلی چې چا جامې واچولې او دې کې د نوی والی ذکر هم نه دی، نو دوی وی الحمدلله الذی کسانی، حمدون دی الله لراغ الله لرچ مال دا واچولې، کسانی هذا ورزقنی، او دې ما ترا کی من غیر حول مني ولا قوه، بغیر زما رس قوت او طاقت. نو غفر الله له ما تقدم من ذنبه، د دې دعا ویلو سره به الله مخکینی گناهونه معاف کی. چې دی وی الله زد دی اهل نی او زب سو کم چې دا جامع چوم دا ستا رحم او کرم دی. دا حدیث امام ابو داود ذکر کړی دی، دا امام ابو داود ذکر کړی دی. دارنگی حدیث پاک کی راغلی، جامع ترمذی شریف کی دا حدیث ذکر دے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تے و اماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی مل لبس ثوبا جدیدا، چاچے نوی جامع واغستی و ویوی الحمدللہ الذی کثانی، حمدون دیا غزات لرچ ما تیدا واچولی او دے راکی، آغا جامع ما واری بھی عورتی، چپاغی ما خپل عورت او بدن پټکو، واتجمل به فی حیاتی، او ززان خیست کوم پدی جامو بانی پخپل ژوندون کی، او ثم عمد الى الثوب الذي، او بے قص و اراده او ک جامع غتا اخلق، چکمه زړه کړي و نوی جامع واچولې و غزړی له اراده او ک فتصدق به، پاغی بانی خیرات کو، نکان فی حفظ الله، دے بدا اللہ پہ حفاظت کی وی، وفی کنف اللہ، یاد غشان الفاظ راغلی وفی سبیل اللہ، دا جامع چی سور دا پا بدن وی، دے بدا اللہ لا رکی وی حیاً و میتاً، پا حالت دا جوندون و دا مرگ. نا مسئلہ در لمخ کی تی روا چی زور شے کئی او سڑے خیرات کئی، نو دا خیرات تے او پا دی اجر و ثواب کی، خوی او دا سی شے چی دا غرزول ہوئی، نو دو غرزول و شیخ خیرات کول و بارکی اللہ قرآن شریف کی سخ وعید را لے گلے. اللہ و یا غشے با خیرات کوئی نا چی پخپلے علینا، وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيسَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُعْمِذُوا فِيهِ، بیکار او دو غرزول و شیب دا اللہ لارکی نور کے وی پخپلے نالے مگر کستر کی پٹی کی. نو یو دو غرزول شی دے که خوراک وی که دا استوگنی دا چول وی، نو دو غرزول و بیکار شی دا اللہ پا لارکی ورکولو نمان راغلے. یو دا سرے چتانوی شی واغستو و غزور دی دا اغستولو کابل لے، نو آغا خیرات کولو بانے اجر ملاوی، خو یو اجر دی یو پا اجر کی کمال لے. نا خو قرآن شریف کی آیات راغلے اللہ لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون، پنیکی کی او جنت کی دا کمال درجہ نشی حاصلو لے مگر چی محبوب ترین شید اللہ پلا رکیو لگوئی. یو پنیکی کی کمال حاصلو لی، یو نیکی گٹل لی. دیو جن صحابہ کرام بقتل چی کم بہترین شیب ہو، بہترین شیب ہو، نابید اللہ لا رکی لگو رو. یو دا دے چی بیکار شید نداغی ورکول گناہ دا، یو داسې دی چې یو شی بیکار نه دی خو تا نوی واچولې او جامې دې اچولې دي، نو غریب لې ورک، نو په دې باندې دغه اجر او ثواب د رب العالمین په دربار کې ملاوي. او دغه دعا ویل پکار دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم تاسو مخ کې اورېدلی چې کور نه براوتونو کمی کمی دعاګانې به وي، او تاسو واورېدي پکار دی الله بندګانو چې دا یادوي، ورنه دې ارادول اراده لري ډیر دا الله بندگانو یاد کی، او ډیر دا سیدی چور رہیے او دا غی دی یادولو کوشش نہ کوی. باز گور صحیح صحیح کتابونه دی مرګورو روڑی، او هغه دای سره لکه دای ال کتاب راړي چړمبه مونږ ته وخای نو هغه دعاګانې دا کمی چې زوام و او مریدونو هغې باره کې کتابونه میلاوېږي. سړی محنت وکړي یو دعا زده کړي بیا بچو ته وخی په دې ترتیب باندې که ډېرې نی نو روزانه خو چې یو یو دعا سړی یادی که او تاسو ټول دکانداران یې ټوله ورځ ناستئ نو د سهار نه تر ماښامه به سوره سوره دعاګانې یادې کړي. هغه صحیح صحیح کتابونه دی سره دکان کې دي چې هغه مستند و عالمانو لیکلي یادی کې سټ کې کمی دعاګانې نو صحیح طریقې سره سره یادې کړي. نو شوق لرئی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقو دزد کول. نبی علیہ الصلات والسلام چکل کور تب وردن نشو نو دا دعا بے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی والحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی والحمدللہ الذی من علی فافضل اسألک ان تجیرنی من النار. دا حدیث گنو کتابونو امام ابو داود رحم الله ام ذکر کړو. نبی علیہ السلام چې بکور تو وردن شوې حمدونه دیا غزات لرا کفانی چې زما د تمام و ضروریات پوره کولو د پاره هغه کافی دی. کفانی کافی دی ما د پاره و آوانی ما ته زیرا کو چې غی سرا پاغ کور کې زده ساړه او گرمی نه ځان بچ کو او حمدونه دی هغه ذات لره چې ماته تو عام را کو ماته اسکاک را کو او حمدونه دی هغه ذات لره چې په مې احسانات کړي نو ډیر زیاتی کړي. او بیا به وي الله ز پناهی غواړم د تانه د ورنه. او بیا چې وردن نشو نو سلام به نبی علیہ السلام واچولو. انس رضی الله عنه ته ویلی او دا حدیث د ترمذی شریف ته وی چې کله کور ته دننه کیږي نو سلام اچوا برکتن علیک والا اهلک پتا کې اوستا په دې ټول کور کې به الله برکت راولي. ولې دا سلام اچوي سنت طریقه ده. کور ته چې وردن نه کیږي نو مسنونه طریقه ده چې سلام او مشران چې سلام اچي نو کشران هم سلام اچي. او که مشر په سلام شرمیږي نو کشر به کم ځای نزده کی. نن زموږ دا حال جوړ دی چې په بعضې سنت طریقې چې زموږ په عمل کې نی په هغې موږ ته ځان بد ښکاري. حدیث پاک کے راغلی ابو داود شریف روایت تے چکل نبی علیہ السلام کورت بوردن نشوی بے اللہم انی اسلوک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا. یا اللہ زتان سوال کوم د خیر او د بہتر وردن نکیدو او سوال در نکوم د خیر دراوتو اللہ استاد نم پہ امداد زوردن نکیگم او الله ستا په ذات عالیه چې ته زموږ ربې ما توکل کړې. او بیا به سلام واچو بیا به سید الکائنات چې کور ته وردنه شو دا دعا به دروازه کې وي او بیا به سلام واچو. او یو حدیث پاک کې راغلی چې دا حدیث امام ابو داود ذکر کړې امام بخاری په الادب المفرد کې ذکر کړې وای ثلاثه كلهم ضامن علی الله دری کسان دی او د ټولو ذمہواری الله غسته چې الله به جنت ته وردن نه کوي او دی ته بلوی اجر دنیا و آخرت کی ور کوي. دری کسان دی چې دا غی ذمہواری الله غسته. رجل خرج غاذیا فی سبیل الله یو سړی د دیم په الله باندې یعنی د ذمہواری په الله دا تر دی چلا دے وفات کی نو جنت تبے وردن نکی او یا بدے جماعت نچی جواندے واپس را اے کنو لوی لوی جرونا او لوی لوی سوابون بے گٹلی. او درے مغا کس دے ورجلن دخل بیتہو بی سلامن درے مغا سڑے دے چکور تا سلام چولو سر وردن نشو نو داد اللہ پزی مواری کی دے چی دے وفات شی اللہ بے جنت تا وردن نکی او دے سلام چولو سر با اللہ پا دے کور کی خیر و برکات راولی. فہو زامنن علی اللہ دا کور تا چی وردن نکی او سلام چی نو اللہ وی بس دے زما دے مواری دلان دے نو سلام پا کورونو کیا چوئی. او کل چی گورا کم خلق دا سیوی کنا چی دائی سنت طریقو بان عمل کئی نو فطرتی چور چون کی بچی ټول پدین اسلام پیدا کی آغا اخلاق او اعمال پائی کی مرضی. اغا اخلاق او اعمال په یکم راضی. او یو حدیث کې راغلی یو حدیث پاک کې راغلی دی امام مسلم رحم الله دا حدیث ذکر کړي وای کله چې اوسړې کور ته وردن نشي او د دن کې دو په وخت کې د الله ذکر وکي کم چې مسنون ذکر دی چې کله روټۍ خوري بسم الله وای نوې شیطان وای لا مبیت لکم ولا عشاء دینور شیطانانو نوې دې کور کې نن زمونږ د شپې تیرولو زیشتا او نن زمونږ د ماخام د روټۍ خورو زیشتا نو شیطان اوګه او تګې دا کور نه لړش او چې کله وسړې وردن نشي او د وردن نکی دو په وخت کې ذکر مسنون نکی نو شیطان وای درکتم المبیت نور شیطانانو توې د شپې زه خو پیدا شو نن دې کور کې دا سړې بغیر د الله د ذکر نور دند شوی نو موږ د پاره د شپې زه پیدا شو وای ذا لم یذکروا الله عند طعامه او کاغی طعام تکینی او الله را یاد نکی نو شیطان ورته وای درکتم المبیت والعشاء وی تاسو لد روٹی مکمل آو شاو دشپی تیرو لمل آو شنو شیطان شپم تیرائی او پاغ پینڈ شیطان ناسوی چی کم خلق تو عام تکینی او د سنت طریقی مطابق ذکرو نکی نو کور توردن نکی گئی گورا زنی اوقاتو کی او شی مستحب وی خدا آغی نقصانات سم روی یعنی ادا اللہ پا ذکر کور توردن ننشو شیطان بشپ تیرائی تو عام لکینی او تو عام بانی دی ذکر مسنون نکو نو آغا وقت کی بسوی آغا وقت کی بپاغ پینڈ شیطان کی نی پاغ تو عام کی خیر و برکت وی دارنگی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانی دی دا دسماتی پا وقتی تاسو گو رئی زمونگ دا اکثر مسلمانان نارینا و زنانا دا شپی چی او دسماتی لروزی وی بیگا فلانے او دسماتی دروتے و پیریانو یا رولو که چری د او د سماتی په وخت کې مونږ د سنت ذکر لحاظ کوله پیریانو باندې ضرور تاسو قسمی طور سره هغه چاله وای چې دی او د سماتی لکینی او پیریان یو یره او بیا په تکلیف وي ته ول قسم ورکې وای تا ذکر مسنون کړو ذکر مسنون کچری د کړو دی او پیریانو نه ضرور سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث پاک کې راغلی او دا حدیث دی د ترمذی شریف وی ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدکم الکنیف ان یقول بسم الله وی پرده پا من د پیریانو او د عورتونو د بنی آدمو کی صدا چکل سڑے بیت الخلات وردن نکی دو نمخ کی وی بسم الله بس مختصری طریقے سے بس دا پرده جوڑا شو ادارنگ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم بداوی وی آیا لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه وی عجز دینه کی یو پتا سو کی چکل دے بیت الخلاۃ ور دنکینو دے دی دا وی اللهم انی اعوذ بک من الخبس والخبائس اے اللہ ز پناہی غوارم ستا پ ذات عالیہ دنرانو د پیریانو نو د زنانو د پیریانو پس خو چی دا دعا دی وی زکا یادو ساتی سمر شیاطین او گند پیریان چی دی نو سمر چی دا گند گو زیوی دی پا غزی کرا جمعی زکر دا شیاطین او دا آغا پیریان چی کافر دی دی پا ذهنونو کی گندگی دا تاسو گو رہینا دا سمر جوگیان تاویزگر دا غلط ساحران دی چی سمر پا پلیتی کیوی نو سحر سوروی اغه مر مضبوطی په جنابت کې اوسیږي پلیتای کې اوسیږي پشاړو کې اوسیږي نو دا بیت الخلا د ګندګۍ زیدې نو شیاطین دل تر جمع شي چې کله اوسړه وردن نشي او ذکر د الله نه کوي ناغه پیریان دی او یره یو تکلیف ورته ملاو کې او کله چې ذکر الله وای نو دا الله د حبیب په سنتو کې سوره خیر او برکات دی مختصر الفاظ بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبوس والخبائس او د پیریانو د شیاطینو د شر نه پسړې سشي آتی پام نو امان شي نو دا دعاګانی د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم طریقو بیا دا ترتیب دی چې ګوره سنت طریقه دا او د سمات دا چې نه به قبلی له شا کې نه به ول مخ کې بل لارې پلارو کوسو کې واړه بول لوی بول دیوانی سړې د لعنت مستحق جوړي بلار کې واړ بول ندی پکار دارنګي زما عزت مند لوی بول ندی پکار کمزه کې خلق کینی نل تب واړه لوی بول نکه پجمی کې نور لچ کمزه کینی نو الته چ واړه لوی بول کې دی مان لعنت پداسي سړی ویلې شوی یا په اوډ کې سوګ د سوري د لال لکینی نل تب ورته واړه لوی بول نکه بعض خلق جمعهتونو ترازی او جمعهتونو کې واړه بول کوي او شون کې دا د سونو زید جمعه سر ندی وی کلا غوی جمعه ترازی وګوره دا څومره لوی zarar دی دا څومره لوی یعنی دیتہ دا حقوق العباد په مال کول دي په گناهونو کې خطرناک گناه سره چې حقوق العباد په مال کې زکه دی او بنده حق دی او دا الله حق دی او سړی ضایع کې خطوبه بو باسي او د مسلمان حق ضایع کې نو پلارو کو سو کې دا شی نه پکار بیا په طریقه دا پکار دا چې ګور او دست کم زه مات کو نو چې ځان دې خصم بال کړي نه غزه ناراضه با دا باز نه پو هوي او د سوچي پلار روان زنیش خبرې ګور صبر د اخلاق او لری خبرې یا با او د سوچي خبرې وکي نو دیش نه اجتناب پکار دے یو سړی دا سی وی چې بس پناست لري ځان خصفا کوي را پاسي یا د باز سړی کو ولاړ ضرورت وینو اڑخل دی پرده کی ادری چې ځان خصم بال کړي نه دا چې پلار را رواني خبره طریقې نو دا د اخلاقو د شریعت نسری د شریعت نه لری خبرې دي د شریعت نه لری خبرې دي او پدا سے خلق باندې الله غسکیم حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمایلی حدیث ته د مسند احمد ویلا یخرجو رجلان یضربان الغائط کاشفین عن عورتهما یتحدثان فان الله عز وجل يمقت على ذلك وینوزی او دوسڑی چې او دسمات لوی او دسمات کی عورتونه سرګن کړي دی او بل سر خبرې کوي الله دې کسانو لپاره غضب او غصه کې راځي يمقت الله على ذلك الله په دې باندې سکی په غصه کې راځي خاص کر زما عزتمند چې موږ او تاسو د حقوق العباد و خیال ساتو او هر علاقه کې یو رواج وي د بيدینۍ چې پاغي حقوق العباد په مال کېږي دی علاقه کې ګوردا حقوق العباد دي د داسې خلکو مرګرتیا مکوې داسې کوي ما ځنی اوقاتو کې خپل پټې لیکن دې پاغي کې کور ته نه پریږي تر دې چې جمعات لې نه پریږي مدرسې لې نه پریږي دا لوی ظلم دی دا لوی ظلم دی کله داسې وي چې لارې لې نه پریږي د باز نه پوه په دې ملک دا طریقه دا لار به وینوې په خیبه نه او پاغي کې ور سره کلی سره مرګر دا ظلم دی او زیاتې دی کنه ور د لارې د جوړولو د جماعت د جوړولو یو مر اجر او ثواب هغه انسان ته چې د مرګ نه پس به اجر او ثواب رسیږي یو پاغي کې مدرسه او جماعت او لار جوړو د لار جوړولو سره لوی اجر او ثواب پدې ملک باول لارنی نو کلارشی بیا ک په خی وی نه به په خی نو دا جہالت ته ناپوهی دا کور لبه نو خپل جیداد دې دې منیم چې د جیداد دې وې دي کې به نه جوړې دا څومره لوی ظلم دی نو پدا سے ظلم مکه وای او م پدا سے ظلم کې د چا مرګرتیا کوي دا ظلم دی دې ظلم کې یو سړی په خپل الله او رسول نه منې کړي او تی منې کې د لارې د جوړولو څومره لوی اجر او ثواب دی نو حقوق العباد نه زما عزت مندو چې موږ او تاسو ځان وساتو ځکه حقوق العباد چې سو دې بنده معاف کړي نه نو معاف کیږي نه او میدان د محشر کې چې یو سړی په خپلو منډو تروړو دی هلته تا چته معاف کوي هغه ځای کې تا معاف کوي نه هغه نو دا حقوق العباد دی او دا ګور ازاري نبی علیہ السلام فرمایلی اتقو دعوت المظلوم د مظلوم د خیرونه بزان ساتي نبی علیہ السلام فرمایلی د الله او د مظلوم د خیرو په منس کې اډو سر رکاوټ نشته پرده نشته او الله قسم خوړلې و یې مظلوم زبستا مدد کوم اگر کو وخت پکې ولګي چې یو سړی تخپل ځای کې ځای لنه پریزي دا غ مظلوم دی چې در لس خیرې کوي نو دینه به ته خیر نه مومي دا به تاله مصیبت او تکلیف دنیا کې رسیږي سید الکائنات خپل صحابه ته د کافر مبارک ویلو ګورو کافر سره به ظلم نه کوي معاذ رضی الله عنه نبی علیہ السلام یمن تلی ګلو هغه په سورلی سورو رسول الله صلی الله علیه وسلم واګی نیولې او نصیحتونه ورته کول دا بکه دا بکه دا بکه او اخر کې ورته دا وایي وی معاذ کی دیشی چې واپس راځي او ما سره د ملاقات نشي بیا د ما د قبر سره تیریږي. حدیث کی راضی معاذ رضی اللہ عنہ سخت جوړل په فراق د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ټول نه اخر کی ورته خبره سکی وی اتق دعوت المظلوم فانه ليس بینها وبین الله حجاب. اے زما صحابی ګور د مظلوم د خیرو نه بزان ساتي دا الله او د مظلوم د خیرو په منس کې سو اینا بس دا برای راس الله ته نجد الله بندگانو چې موږ او تاسو چاله ضرر نه رسو چاته تکلیف نه رسو زموږ د خلی نه د لاس نه د جبې نه ځکه د مسلمان تعریف هم دا دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده رواه البخاری بخاری شریف حدیث ته وای مسلمان چاته وای دا تعریف د مسلمان چا کړي سید الکائنات کړي وای مسلمان هغه چاله وای چې دا هغه د جبې او د لاس او د تکلیف نه نور خلق پامن او چې د لاس او د جبو نه نور پامن ندی نو دې که ځان ته مسلمان وای خو رسول الله د مسلمان دا تعریف نه دی. سید الکائنات خویل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه چې د جبې او د لاس نه بل مسلمان پامنی په پا جب به غیبت نه کې چغلی به نه کې دو کسان به جنگې نه په جب بچا پس سپک سپورې نه وي په لاسو باندې هغه پسې به داسې لیکل نه کې چې خپشي پې په لاسو بې وې نه په لاسو بې مړکې نه په لاسو به د هغه حق نه خوري. د مسلمان دا تعریف دی خاص کر زما عزتمندو چې موږ او تاسو د حقوق العباد خیال وکړو. دا په ګناهونو کې خطرناک ګناهونه دي. کامیاب دی هغه انسان چې دی مړ شي خو د چاله ضرر نه رسول هغه انسان قابل رشک وي او هغه د الله د مغفرت قابل چې یو سړی مړ شو او د خیر رسول خوشاله په لاس او په جبه تکلیف نه دی رسولې د چا حق نه دی ضایع کړی چا باره کې د نقصان خبره نه ده کړي چغلی نه ده کړي دوه کسانې جنگولی نه دي. الٰه العالمین موږ او تاسو د حقوق العباد او د حقوق الله پوره کول ول جوړ کړي او دا تعلیمات د حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې موږ او تاسو زده کو او په دې باندې الله رب العزت د عمل کولو توفیق موږ او تاسو لره کړي. ګوره د یو دس باره کې نبی علیه السلام سنت طریقې داوي یو خو چې یو دس شروع کوي نو بسم الله وای بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله بو وی یو سړی بسم الله نو وی نو دا اندامونه وینځي او چې بسم الله وای ټول ګناهونه معاف شي. دا یو دس په ابتدا کې سره بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. جابر رضی اللہ عنہ وای چې نبی علیہ الصلات والسلام جابر رضی اللہ عنہ آواز وکړي دا د صبر اړه نو براړې دا د صبر اورې شوې ناغه بسم الله وی او پلاس وی براړولې او نبی علیہ السلام فرمایلی دا چا دس کامل او دس نی چې دې بسم الله په سر کې ونو نو دا دس په ابتدا کې بسم الله وای بیا دا دس په منځ کې ګوره دا دعا ده اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اے الله ما ته زما ګناهونه معاف کړه. دا د اودس په منځ کې دعا ده او صحیح روایت سره ثابت ده. اے الله زما ګناهونه معاف کړه. ووسع لي في داري الله مال په کور کې فراخي راولي. کور زموږ د دنیا هم دی او کور د قبر هم دی کور د آخرت هم دی. الله د دریو واړو مقاماتو کورونه را لفراخه کی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی الله مال پر رزق کی برکت واچي او چون کی دا عبادت د پاره تیارې کی دعاګانې قبلی دا دعا وا او چې کله او د سړې و کی اخو پورا او د سو کی او بیا دا او د نفس دا دعا وای چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نوې د جنت ته واړه دروازې ورته کولاوش او ورسره دام دي. بعض روایتو کې دا راغلی ثم رفع گوته پورته کا او نظره الى السماء او نظر اسمان طرف ته. خدا روایت سندن ضعیف ده. دا گوته پورته کول لکه بعض عوام متا سو کتری اسمان لګوري دا خبره پر روایتو کې دا خدا حدیث سندن ضعیف ده. دا حدیث سندن ضعیف ده. نو مګه ته پورته کوي ما اسمان لګوري بس دغه کلمه وای او ور سره دام دي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين او دا الفاظ ور سره ثابت دي دا او دس نه پس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا دا او دس په ابتدا او په منځ او داغه په انتها کې هغه مسنونی دعاګانې چې د دې د ما عزت مندو مونږ تاسو خیال وساتو دې د پاره مونږ تاسو فکر منشو ځکه خیر ټول د الله د حبیب په تعلیماتو کې دی خیر ټول د الله د حبیب په اقوال او افعالو کې دی او دا هغه چا زندگی د خیر او برکت ده چې دا هغه ناسته پاسته او د سود کېدل کورته دننه کېدل او بار کېدل ټول د الله د حبیب د تعلیماتو مطابق وي او دا الله محبت بنده ته حاصلېږي په دې چې الله ویلي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني اے زما حبیب دی امت ته دی وایا که چېرې دی د الله سره مینه ساتي نو ورته حبیب وایا چې ما پسې راځئ ما چې کوم ځای قدمی خیل تکې دی کوم ځای مې پورته کړی هلته پورته کوئ د الله محبت بنده ته حاصلېږي پس د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په تابعداري په قول فعل کې په ناسته پاسته په خوراک او جامو کې هر یو کار کې د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې الله رب العزت د بنده ناراضه کیږي هغه زندگی کې لګ اداو کډې را او چې د سید الکائنات د طریقې مطابق تاغه با برکت زندگی دا باغې به د قبر او د آخرت ژوندون جوړي دا شوق چې موږ تاسو ساتو ګره ته شوري دل ندي ګره د الله بندگانو دا کم تعلیمات چې بیانې کی دی باره کې فکر من شي چې دا موږ زد کو نو چې موږ زد کو کور کې وزرانه او ته خيو او چې زنانې زد کې به بچو ته خي په دې طریقې ماحول به د سنت طریقې مطابق جوړيږي او کومنګ او تاسو واو روز دې نکونو بچی به سزدک او خیر به د کوم طرف نراش الله دې موږ او تاسو له توفیق راکی چې موږ دین زدکو او پاغه باندې عمل وکړو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد پتو یا سات توحید سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی ادر فروش دور تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین باچا مالک یوم الدین دلیل ثالث تاسو اصول کې واوریدل چې قرآن یو دعوه ذکر کینو بدلا دلیل نه پریزي دنیوي معاملات کې مې سره دعوه لري او دلیل ني ناغه دنیوي جرګي باز عمر پورې خان دی وسی دعوی کې څه ثبوت دی در سره وردا دعوه وا الحمدلله تمام صفاتنا خاص الله لروي یا غمانه سوا چې صفاتنا د خدای توب او د کمال خاص الله لروي الله یو داوا پیش کا یره